أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi anda tak yeen ci tere bi di bulugh al maram tay ñuy jël fukelu hadith ak ñet atte hadith bi di jangale rab wowu tuddu mus ñu jëlé ci sahaba bu mag bi mu ne abi qatadata رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحرة إنها ليست بنجس إنما هي من طوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن هزيمة yonent bi alayhi salatu wa salam neena ci rab wi tuddu mus wala ngeen koy wowe wundu wala ngeen koy wowe da moy mus mune innaha mom mus laysat bi najas du sobe kon lan la mune innama hiya min tawafina alaykum dafa bok ci ñi wër ci yeen amna hadith bu Anas ibn Malik bumne innal hirra min mata'il bayt mune mus dafa bok ci bagage keur gi lan yaqzir shay'an mune du sop du yaq dara du saltel dara waye walan yanjishu du ko sobel aussi comme mom mus momu haywanun alif mahbub rab la wo xamne rabuy minata la day min nit waye mahbub buñu bëgg la ci adina bi yépp nak partout fo dem da ngay fekk ñukoy yar ndaysan ma ngi fatali ben fajar ma nek ci bir kaaba gi ma tok ni rek ma gis benn mus naan ni di romb nit ñi ni lay def nii ci biir kaaba gi laa wax de waxuma ci biti de ci biir kaaba gi mus mi di wër nit ñi naan ni di dox kenn laalu ko gis nga ba foofu ndeke mus yaa nga fa allahu akbar ma ne ah mus mi day texe na mus mi raw nay nit de te ndeysaan lele ben way ne ma lele buñu mare sam sam lañ leen jox ñuy naan waaw kenn du leen laal ci biir laa wax waxuma ci biti saale wul nit ñi sax ni lay def moom sax dafa miin foofu xam naa ne kon bu ñu bëgg la rawatina lenn ci ay nit waaye rabu la bu muus mbokk yi bu yeewu bu muus moo tax xanaa olof yi tuddee ko muus moom ci cosaanam noonu rek fu muus waaye am na jikko de am nay jikko de te jikkoom yi bokk na ci taatamidu ala nafsi a moom ci boppam lay appuyewu pour mu dund du toog di xaar nit nit di ko indil mu lekk xanaa leen nga yeewu ko bañ kaa jox mu lekk te misal ma ngi ñew legi ci hadith su boba day tok di la xaar waye boko baye day dundali bopam waye rab la bo xamne mën na la retan lo fokat la ak bëgg fo lolo da nga gis lenn ci ay karateka surtout ñoo di def kunf yenn saay ñu jël ci mous ay zest yu mous di def mune al aslu fi tarbiyat al haywanat lan moy ciosan ci yarrabu al ci bir keur lan moy ci ciosan al jawaz ciosan bi moy dafa dagan illa ma hasala ad dalil bil man'i mithlu al kalbi lulul texte bu ñew ne rabbi bok ci kom xaj xaj dañu tare ko yar bam dess ñaata xaj bam dess ñetti xaj mom mus mom mbok yi yar ko ci kër iza kara li gharadin mu'tabar shar'an su fekkene nit daf ko japp bu ko yar ci kërëm pour dindi lor lol len say day jaadu kan takuna tarbiyataha li daf'i darar lele nit yar mus ci kërëm pour mu dakal ko ay lor moy gina lor ak yenn ndundati yu ndaw yi nga xamne mom bu len gisee da len di lek da len di ray yena lolou fahiya jaiz kon dagan na kon yar mu sa keur mu dakal la yenn lor yi lolou dagan na al qa'idatu shar'i al ma'rufa ci textu l'islam ci textu sharia bu ko daganal moy lan ad dararu yuzalu lor dan koy dindi lolou tax abu darda radiyallahu anhu wa ardaahu kenn la ci sahaba yi woron yonent bi alayhi salatu wassalam yalla nat ko keureum beuri ay jinax yi di vaaye vie ci keur gi ba danaka nit du meuna nelaw ben gudd ñu sonal ko mu xalaat suba fogg mu uti mous mu ma dakal jinax yi dem ba ci all bi ak saakom japp mus mu reuy diko indi bu ñewé ba jip kër gi xalam da diko yedd ne ko waaw so dugalé mus mi ci biir kër gi jinax yi gis ko tiit daw fan la ñuy duggu mu ne tek ba ci agi xel mi ne ko ah xala sa kër dekkandoo bi nga sesal mune man ma jindi lor sama keur di lor sama dekkendo kon na baye jinaxi lor ma rek mu baye mus mi daw dem nagn xol ñun nak nagn xol ñun allahu akbar wala neena mom nako jinaxi lor buñu lor dekkendo da len baye fof ndax bugul indi mus mi yenn yi mu lek len yenn yi recc daw tit pour seeni pexé dugg ci keur yi seus ha do lay demé légui nak mune mom du lor de kendom mune mom yalla nako yalla musul ci mu lor de kendom ndaysan allahu akbar aka nekhon tay nit ñi ñu melni ñooñu aka nekhon tay nit ñi melni ñooñu ويترتب على تربيتها القيام بحقها كي بغ Yarmus dina am rek luñ ko sant, loo xam ne day taxaw ci joxe aq muus mi nga bëgg a yarmus. Mooy lan? Fa tut amu bi maa yeg fiiha, da nga koy jox nag mu lekk di ko jox mu naan. Amoo droit yar ay muus sa kër, waaye doo leen jox lekk. Su fekkente ne doo leen jox ñu lekk rek bàyyi leen ñu dem, parce que àq la ne boo leen xasee ne da nga leen di yar da nga leen jox ñu lekk. Aw tatruk taakulu min xasaais al ard, wala nga bàyyi ko mu dem lekk ci ndundati suuf si. Li ànn fi tajwiiha al waid alshadid alsaabit ani nabi sa sallam, ndax kat ñàkk koo jox mu lekk tëkku rëy moo ci nekk bu bàyyi koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi moo ci wax hadis boo xamee ne dafa tëkku nit ñi nga xam ne duñu jox muus mu lekk. Ñëw na ci sahihul Bukhari, yonent bi ne daxalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha falam tut'imha falam tada'ha ta'kulu min khashashil ard. Yonent bi ne benn jigéen a ngi ni bu dugg safara. Lan moo tax mu dugg safara? Mooy muus moo ko dugal safara. Muus moo xam ni def koo yeew, joxu ko mu lekk, joxu ko mu naan, bàyyiwu ko mu dem lekk ci ndunditu suuf si. Muus mi yeewu noonu, yeewu ci buum googu, yeewu ci buum googu ba faatu. Moom tamit bi mu faatoo yàlla daal di koy dugal safara. Kon tëkk moo ci nekk, ki yar muus këram ne yëg ne muuskat dafa am àq ci kër gi. Mooy lan? Yenent bi nee na ci bagage kër gi la bokk. Beneen riwaa bi mu ne innama hiya tawafina min ahlikum, muus dafa bokk ci sa waa kër, ci sa waa kër la bokk, ci sa waa kër. Min ahlikum nag nañ ci bàyyi xel. Nga gis ñun fii waa Sénégal, muus bu amee doom sa kër noo koy def? Da ngay dem sànni ji mbalit. Loolu nag dafa am ay mbir yu bëri yu ci aju, yu ci laxasu ci diggante xaj ak muus. Donte ne ay rabu àll la yenn borom xam-xam olof yi ñu ne xaj day am doom ci àll ba, nit ñi dem jëli doom yi indi ko ci dëkk bi, wala ñu jaay ko jaay bu cher, wala ah. Ñu ne muus ci biir kër gi la amee doom, ñu jël doom yi sànni ji mbalit. Lan moo waral loolu? Ñu ne xaj buy sëy kenn du ko dégg, waaye muus bu ko muusi góor yi toppee kër gi ñëpp a yeewu, koñ bi ñëpp a yeewu. Wala wala yéen yëg gisu leen loolu? Muus bu muusi di sëy ak moom ñëpp a yeewu. Fépp la ñuy birdi birdi yu xu yi, yenn saa sax da ngay jàpp ne nit la, ndax baat bi ni muy jooy da ngay jàpp ne nit mooy jooy. Ñu ne moo tax nit jigéen ci biir këram fa war a nangul borom këram. Loolu lay tax ay doomam am barke. Xool ak këre ci àll ba la amee woon doom, nit ñi dem ci àll ba for doom yi indi ko di leen defal lekk, di leen jox naan, yenn saa yi sax am ku ñu ne jaay ma bii. Ah kii nag amee doom ci biir kër gi, yenn saa yi sax mu dugg ci waañ yu am fa doom, wala ci ron lal gi gaa yi dem bàyyi ba mu génn ñu dugal ko ci saak sànni ji mbalit. Kon njàng mu rëy lañ ciy jàng. Mbokk jullit yi, walaysa fi tarbiyatiha ishkaalun min xaysu tahaara li ann al qit wa hiya al maarufa lada al fuqaha qadiman bil xir. Mu ne nekkul ci yar ko lënt, yar muus sa kër amul lënt. ci ne lu laab la jullit mën na koo def ndax muus du sobe. Mu ne moom mooy rab bi nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ci moom lu yàgg, tuddee ko baat boobu ci arab mooy xir, dafa am fu ñu ko tuddee xit, am ñu ko tuddee xir, comme am ñu ko tuddee muus, am ñu ko tuddee wundu, am ñu ko tuddee njanaab ci olof yi, njanaab am na ñeneen siiru, xanaa mooy bu ngand ngand bi, am beneen ah mu ngoog. Kon yar ko dara nekku ci. Ñu mu ne laysat bi najas, amul sobe. Li ma sabata, ndax rot na ci hadis fi muwatta il imam malik, ci téere imam malik bi mu bind hadis yi bi tudd muwatta rahimahullah wal musnad was sunan abi qatadata anna aba qatadata dakhala ala kabsata bintu kab ibnu malik wa hiya zawjatu ibnu fa sabakat lahu wudu'an. Nee na sax na ci téere yi ñu wax léegi, ne aba qatada ñëw na benn bis ci kër soxna doomam. Bi mu duggee julli jot mu war a jàpp, soxna doomam bu góor bi mu ngi tuddoon Kabsa bintu Kab bintu Malik. Nee na ndaw si di sottil góor gi ndox, ndax góor gi jàpp. Fa sabakat lahu wudu'an, fi mu koy sottil ndox góor gi jàpp, fa jaat xirra, benn muus daa di ñëw li tashriba minhu, ngir muy naan ci ndox moomu góor gi di jàppee. Ndeysaan, ñu ngi dëngalal góor gi ndox ci ndab li, góor gaa ngi dugal loxoom di as di bëgg a jàpp, muus mi dikk dox diggante loxo beeg ndox mi di naan. Fa asghalaha al ina, góor gi daal di dëngal ndab li ndax muus mi gën a mën a naan ba mandi. Hatta sharibat, pour muus mi naan ba biir bi fees. Qaalat Kabsata, ndaw si mu ne faraani anzuru ilayhi, mu gis ma may xool muus mi, maa ngi ko dëngalal mu ngi naan, maa ngi taxaw di ko xool. Waa ji ne ko fa qaala atajabina yabna, yow sama doom da ngaa waaru xana. Qaalat naam, mu ne waaw dama waaru kay, ndox mi ngay jàppee muus mi di ci naan. Fa qaala inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal innaha laysat bi najas. D' accord, xanaa kon déggoo yonent bi li mu wax. Yonent bi nee na muus du sobe. Innama hiya min attawafin aw attawafat, moom dafa bokk ci ñii wër ci seen biir kër yi. Ah, innama hiya min attawafin, dafa bokk ci ñii tawaf. Tawaf mooy lan? Mooy ñii wër ci yéen, naa ñii leen di ñëw ci yéen guddeeg bëccëg, moom ci la bokk. Fa lihaza jaa fi lbayan wa taxsili li imam ibnu rushd almaliki rahimahullah zahaba malik rahimahullah wa jami ashabihi fi ann su'uru lxirra tahir. Mu ne lool moo tax ci ngiru malik, imam malik ci boppam ak ay àndandoom, ñu ne muus du sobe. Kawar geeg yaram beeg lépp dara du ci sobe. Illa an yuqana annahu kaana fiiha aza, ludul ñu leer lu mu wóor ñu ne kat gémmiñ gi wala wala am na lu ci am sobe. Fekkee ne dafa lekk sobe, instant ba mu bugg a naanee ci ndox mi day def loolu sobe, mais bu fekkee loolu leeruñ, kon muus du sobe. Wa ma bawluha fa najas, inda jumhur al ulama su fekke sawi musla nak sawi mus mom sobe la comme niko borom xam xam yeb waxe ben borom xam bu tuddu cheikh dardi rahimahullah fi sarh al kabir ci tere bu tuddu nonu mune ay sawam ak ay dem albam sobe la mom mus wa bawl wa izra min al adami wa min al muharram ka himar wa min makruh ka sab'i yeb lepp lo xamantene yi mu limni yeb sen saw sobe la wa yaqul imam an-nawawi rahimahullah fi al majmu' amma bawl al baqi al haywanat allati la yukal lahmaha fa najas al imam an-nawawi neena ci tere bu tuddu majmu' neena lepp lo xamne rab bepp rab bo xamne yapam kenn duko lek mune ci ñun ay sawam sawé la naam lahmuha najas yap bi sawé la bepp rab bu ndu lek rek yap bi kenn duko lek han mune yap bi sawé la lolu imam nawawi waxna lolu ak malik abu hanifa ahmad ak borom xam xam kufa yi ñom lool lañu ifta lizalika yajib al ihtiraz min bawliha kom nak mus mom du sobe waye nak dina jar doomu adama fegu ndax ay sawam sobe la ak ay dem albam sobe la kom da nga bëgg yar mus wala mus ak sa kër bayil xel ci ñaar yoyu moy sawam sobe la ay dem albam lool nak war nañ ka wax ci kep ko xamne da nga bëgg yar mus fi tarbiyatiha li sababil mu'tabar shar'an wal mazkur anifan amma in kana fi tarbiyatiha laysa li ghard mu'tabar shar'an fal afdal lil muslim an la yushghila biha bu fekke nak julit bi mom amul ben intérêt ci yarmous outu ci dara outu ci banex xemme muko kon na moytandiku diko jima garder keureum bagn ka jox mu lek bagn ka jox mu nan bala la dalon ndaw sa diko dal wala lele aussi nga gis ñen ñi di jema topando nit ñu wex ñi ci yarmous jox ko temps bo xamne yenn say sax mën na la téré dem julli ci jak ci occupation boy occuper ak mom lol tamit ab julit war na ka mëna moy tandiku bu baaxa baaxa baaxa baax baña sank ak waxtom ngir mous kesse don tane du sobe don tane ci sa wa keur la bok waye tamit jarul ñukoy jox yenn gëdd yi trop trop trop trop trop trop amna benen tombe bu fa nek lélé ci ñun africain yi ci ni ñi yara suñu njabot ak ni ñi yare amuñu yermande ci mus fuñu fekk doomi sanni fuñ ko fekk muy nalaw ñu dur ko yat ñu dur ko xer wala ñu gañ ko lool nak mom bokul ci l'islam abrabu al kenn duko gañ kenn duko gañ mo xam xaj la mo xam mous la mo xam yi loré dong lañ wax nañ leen éliminer yi loré amma yi nga xamne duñu loraté yoy mom wax deug yalla ñu melni mous yoy mom julit ni man nañu moytandiku surtout yar seen doomi yene sa nga gis ben koñ bo xamne xalé dañ nan dañuy rebbi mous est ce que yeen ñi sax bokku len musul len mi ngeen nekké boy rebbu len mous war seeni last pair rek seeni yat ak ay xéer rek Allahu akbar fuñ gis mous rek yat yi départ ak fitti départ lool mom du diiné aussi diiné santané wu lool diiné dafa santané ñu lewet ci rabu all yi ndax yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena nit jox na xajmu naan yàlla jéggal ko bi mu faatoo mu dugg aljanna. Gis ngeen jigéen bi dem na safara, lan moo ko yóbbu safara? Mooy muus bi mu yeew, jox ko mu lekk, jox ko mu naan, bàyyiwu ko mu dem lekk ci ndundit yi. Bi mu deewee borom bi subhanahu wa taala daal di koy yóbbu safara. Kon sunu hadisu tey mooy atte muus. Est ce que muus sobe la wala muus du sobe? Mooy hadisu Abi Qatadata bi ñu jël radiallahu anhu, mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal, yonent bi nee na fil xirrati, ci muus, innaha laysat bi najas, muus nekkul sobe, wa innama hiya min attawafin alaykum, moom dafa bokk ci yi wër ci yéen. Mu ne hadis bi akhrajahu al arba'a, ñeent ñoo ko génne. Ñeent ñoo ñooy ñan? Déedéet déedéet déedéet balaa Tirmizi dafa am rang, dafa am yoon, dafa am norme. Suñ ne arba'a waxoon nañ ko ci commencement ba, akhrajahu al arba'a, ñeent ñoo ko génne. Ñeent ñooy ñan la? Abu Daouda, Tirmizi, Nisaayi, Ibni Maja. Mu ne wa sahahahu at-Tirmizi, gis nga hadis bi Tirmizi wéral na ko, wa Ibnu Huzayma, Ibnu Huzayma tamit wéral na hadis bi, Ibnu Hibban aussi wéral na hadis bi, ak Hakim ak ñeneen ñu dul ñoom. Imamu Darul Qutni nee na riwaatuhu siqat, mu ne ñi soroo hadis bi ay góor la yoo xam ne seen i càlla la, lu wér la, maarufuna, mu ne ñi ñu xam lañ. وقال الحاكم هذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطا. سيرن بن نان حاكم نينا حديث بي امام مالك ويرال نكو وايي موم لا ديفه دليل سي تيرم بوبو تودو موطا. خم نين بخاري بيم امي تيري تيرم نوم تودو صحيح, مسلم بيم امي تيري تيرم نوم تودو صحيح, waaye imam Malik moom bi mu amee téere téereem nu mu tudd? Muwatta la ko tuddee, muwatta. Ahmad bi mu amee téereem nu mu ko tuddee? Musnad imam Ahmed. Ah, Abu Dawuda sunan. Kon imam Malik moom téere bi hadis bi def ko dëgëral bu baax a baax a baax, wéeral ko, waaye laye ko sax nag laltaaye ko ci téereem boobu tudd muwatta. Ci hadis Abi Qatada mu ne muus du sobe. Kon sunu jàng tey mooy muus du sobe, am maa xaj nag sobe. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.